राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम सुनबत 2060 तदनुसार 5 जनवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्मा देखो अपना है, वो अपनापन है, आप दृढ़ करो और उसमें है। यानी मैं भगवान का हूँ, ईश्वरांश श्री अविनाशी साहब कहते ईश्वरांश, हम खास भगवान के संसार के नहीं है, संसार के नहीं है भगवान के, खास भगवान के। कल परसों सुना है नहीं, ये भगवान का पहला अवतार है, पहला जो संशय है ये पहला अवतार है, प्रथम अवतार भगवान तो वासुदेव सम हो गया। ये बात सीधी बात है, भगवान का पहला अवतार हुआ ये तो वासुदेव सम हो गया। राम कृष्ण जैसे अवतार है ऐसे पहला अवतार ही है, भागवत में कई बार आया, इस बात को स्वीकार कर दो, स्वीकार कर ली तो ठीक है, बस स्वीकार कर। एक बार गए, एक बार दो बार क्या हो गए, ब्याह को दो बार तीन बार होता है, एक बार ही होता है। गुरु को मानो तो एक बार ही होता है, दो बार ही होता है, और जाओ तो एक बार ही होता, दो बार क्या हुआ, एक बार ही सच देता बोलू। हम भगवान कहे, भगवान कहे तो नहीं है तो कहना आपके भूल हो गए, हमारे भूल नहीं है, आप बोल गए हो गए, सच्ची बात है, हम तो आप एक ही बात है। इंसान सुनो चाहे इंसान सुनो, अभी सुनो चाहे भाई एक बार सुनो, भगवान के हैं चिंता मत करो, हम चिंता ही हुए, चिंता दीन दयाल है गोर मोहन सदारण, चिंता दीन दयाल को मोहन सदारण, सारसो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को। बालकों की चिंता माँ बाप किया करते हैं, बालक थोड़ी चिंता करे, मत करे, बड़ा बूढ़ा है वो घर से चिंता करे, छोटा टावर क्या चिंता करे, भगवान को रख दो, क्या करे थोड़ी बड़ी हो गई, अब कोई बर बन जाए तो भगवान के समान कोई बर नहीं है, अपने आप ले लो आप झूठी। देखो काम तो वही करते हैं पहले, अब भी वही होते हैं, सब भूखा उठे है दैस हो गए, भूखा उठे है दैस हो गए, तो फिर हमारी ये चिंता है, ये चिंता देखो कोई कोई मैं देखू हमारी चिंता हो, आप हमें है भगवान काम करे, बोला बढ़िया है, बहुत अच्छा। केवल स्त्री है, पति नहीं है, एक स्त्री है। वह ठावर लाज प्यार जो सब करे बाबा, पति थे दूर देश में गए, बम्बई कलकत्ता गए, वे शांत हो गए। बड़ी चिंता हुई, सोचो बड़ी बड़ी है। आप आदमी ने कहा हमारे में रुपया है, तेरे पति का रुपया है मेरे में, ये झार मांगा नहीं है, ये सही को ऐसे काम हुआ है। हमारे पास कुछ नहीं है और सब कुछ आ जाए, खरीदा सोची में रहता है, पाल में करते है, रक्षा करते है। कौन बताओ कौन रक्षा करे, अपना भी देखते है, ये हो गया ये हो गया। असली बात है जो हो गया भगवान ने करी गोपाल के सब हो, जो अपना पुरुषार्थ मान रहे झूठ हो, अपने भी करो, होगा भगवान की कृपा से, कृपा से होगा। वह आज दिन तो जी है, सब जी है। जंगल में रहने वाले जंतु बचाई गई है, अरे जैसे पालन करना वही पता है, सब का पालन करते है। क्या ये है बात, भाई तुम्हारे सिवाय सब का पालन करेंगे, किसी को ऐसा नहीं, सब का पालन करते वही पालन करेगा। आम जिंदा क्यों करे, मुंह में चिंता करे, सिर्फ भार देने हुई है, निश्चिंत रहो और गुण गाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, भक्तारा चरित्र पढ़ो, प्रार्थना करो, नहीं गो हूं तन सेवन तू पर बैठो, हूं तन याद करो तू मेरे बैठो, तू पर बैठो कदमा टो टाटो ऐसे भगवान क्या मैं भगत नाया नरसिंह जी नरेंद्र थे, आप ही पीढ़ियों पड़ते हैं क्या, हमारे वही वही भगवान हमारे, जो नरसिंह के भगवान है वही हमारे, तो उनके जीते हुए उनकी चिंता करे, क्या भगवान मर गए क्या, मरते नहीं, कभी नहीं मरते। मानव धर्म क्या जाने बेचारा, अरे वो सब जानते, भगवान ने कहा गीता में, गीता में तेरे मेरे अनेक जन्म है, हम जानता तू जानता नहीं, जन्म तब सा सुना तुम्हारे जन्म है, बहु नहीं व्यथित ने जन्माने तब जा सुना, तान्य वेद सर्वाणी न तो वेद था, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, सब है तो जानता नहीं मैं जानता हूँ, तेरे मेरे कई जन्म हुए, तान्य वेद सर्वाणी उन सबको मैं जानता हूँ, न तो वेद था, मैंने क्या जानना जरूरत है, फल पढ़ करो। राम जीरो राख भरोसो भाई, जे कोई राखे राम भरोसो कम है, जीव जंतु गांव में है जंगल में रहने वाला को वे जानते नहीं भगवान को, पर उनका ही पोषण करते हैं, अपने याद करते हैं, चिंता करते हैं, फिर चिंता ही हो, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद तान्यम वेद सर्वाणी न तुम वेत्थ परम तप, मैं जानता हूँ सब, तो आप जानो सही, हमारे जानने से हो क्या, हमारे जानने से हो क्या है। तान्यम वेद सर्वाणी सब मैं जानता हूँ, न तुम वेत्थ, तुम जानते नहीं, कैसी बढ़िया बात है। तो आप ही जानो, आप ही करो। फिर हमारे भाई बहना कई जानते हैं, धान्य वेद सर्वाणी न तुम वेद, न तुम वेद करो, हमारे जान जरूरत नहीं, हम जान लिया करे, जाने की चिंता कर रो रहे क्यों जाने, बड़ी मौज की बात है, आनंद की बात है। धान्य वेद सर्वाणी न तुम वेद, त्रिलोक का पालन करते हैं ऐसे लोग अपने थोड़े से भगवान है, टावर बहुत बहुत बड़े बहुत है, बार बस बहुत है, पटा कर इन्हें मारे किसी के नहीं है, बताओ दूसरे किसी को छोड़ छोड़ी कहते सब बात करते, वे जान रहे ही नहीं कौन रहता है, भोग लेके भोजन तैयार, अवसर सीधा कपड़े तैयार, अच्छा आ गया अब बनाए कौन है, कितने समझदार करी भगवान, फिर वे चिंता करे, हम चिंता क्यों करे, आप जानो आपका काम जाने, तुम क्या करे, मोहम्मद सदानंद चिंता दीन दयाल को तो मोहम्मद सदानंद 600 प्रतिपाली रामदास गोविंद मस्त हो जाओ, मस्त आने में मौज में, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हम भगवान ही भगवान, मौज होगी। कोई राजा के साथ होता, कोई धनी आदमी सहारा होता, कोई भगवान के सहारा होता है, महावीर से सहारा है वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा धनी, सबसे बड़ा शरीर और सबसे बड़ा संपत्ति, सब बातों में बड़ा है वो, आप नहीं बड़ा है, किसी की कमी नहीं है। अरे सलाह नहीं मर जाए तो भगवान बेटा बेटी मर रहे तक थोड़े बेटे बेटी नहीं मरते थे, फिर भी भगवान में बच रहे थे, इतना कहा कौन कर सकते बताओ, है कैसे की ताकत, सब आना जाना रहे बस, तो सब वही दे रहे वही करे वही आ जाए थे। इस बार चिंता छोड़ दो, सबकी जगह रखे, छोटे बड़े सब जीवक अच्छा बड़ा दयालु है, ये मनुष्य जानते और पता नहीं, सच्चा कारण विशेष जानते, बहुत हुआ। इस बार से चिंता फिक्र छोड़ो, भगवान के शरण होकर के हो राम को नाम जब राम जी के नाम कीर्तन करे, हूँ तो सिमरू तुम पर मैं एक काम तुम करो एक काम मैं करो, मेरे बोलाओ तुम करे याद करो, मैं हम पर वही पांति आई हो बैर भरत। सब गया संतान सबका करते सबका ही करते सबका द्वारका में सोता होता ओझगा हरि महाराज ज्यादा दर खमा खमाई करे अब काशी इंद्र में जा गया अरे मायरू भरना है तेरी होगी आगे से चिंता है अपने भगवान ने चिंता नशे गया सोलह सूर्य संग गया सत्रह आदि में दो अंक है सत्रह आदि में दो अंक है संगड़ी गड़ी अंदर गई पर दाता दर्शन भैया भैया ऐसा हमारे प्रभु ऐसे है सर्व समर्थ उनके भरोसे लक्ष्मी बंद है वो भगवान वो को पुकार वही हमारे भी वही है छप्पन करोड़ लग जाएगा छप्पन अंदा से कहोगे मारे करतार होता है वही भगवान तो ऐसे भैया भगवान है और जब शरण हो गए सब भगवान है अब आप जानो आप काम मैं तो अब निश्चिंत हो मैं तो अब निश्चिंत हम तो रखा जी नाथ का शरण है वो जी जो चल जितना खेल खेला होते मन से हो जी जो कुछ करो जो आप करो अपना क्या पता क्या करना अपना चिंता दीन दयाल करो मोहम्मद सवान चिंता चिंता भगवान को दे दो कितने ब्रह्मांड है कितने प्राणी है सबका प्रबंध करते न तत्समोस्तिक कुतोन्य आपके समाज में कोई नहीं है क्या होगा थोड़ी थोड़ी बात में एकदम भगवान काम करे आश्चर्य बादशाह ने तुलसीदास में रोक दिया क्षमता बताओ फिर भैया मैं समझ रहा आता नहीं कर बांधया जो वो हनुमान कपड़ा धो दिया फाड़ दिया बांधा देख समझा समझा देख ले मेरे इतनी बात है कि मैं आपका हूं और कोई बात नहीं आपके भेज निश्चिंद्र हो मैं बांधर ही बांधर पर अब क्या करें समझते हाय ट्राई मुझे नंगे कर दी कपड़े मारे